a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli naradzano się w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Unia ostrzegała Iran, zwraca uwagę szef MSZ. Obrona powietrzna Kataru przejęła pociski wystrzelone wieczorem z Iranu w amerykańską bazę. Według wstępnych doniesień nie było żadnych ofiar. Ponad 3100 interwencji mieli strażacy w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. Iran sprowokował atak Izraela i Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska zrobiła co w jej mocy, aby zapobiec eskalacji. Tak podsumował sytuację na Bliskim Wschodzie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ta kwestia była jednym z głównych tematów unijnej narady ministerialnej w Brukseli. Unia Europejska zrobiła to, co trzeba, to znaczy przestrzegła Iran, że igra z ogniem, że jeśli chce mieć program atomowy, tak jak Polska, to przecież do tego nie jest potrzebne wzbogacanie uranu. I że jeśli chce uniknąć uderzenia, to powinien Iran się zgodzić na odejście od wzbogacania. Więc Iran popełnił błąd, za który przyszła cena. Ministrowie spraw zagranicznych 27 ponowili apel o powściągliwość na Bliskim Wschodzie i powrót do negocjacji. Wojna na Bliskim Wschodzie będzie w tym tygodniu omawiana w Europie na rozpoczynającym się jutro szczycie NATO w Hadze i w czwartek na unijnym szczycie w Brukseli. Wieczorem Iran zaatakował natomiast amerykańską bazę w Katarze. Obrona powietrzna tego kraju przejęła pociski, a sam obiekt został wcześniej ewakuowany. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski w rozmowie z nami wyjaśnia, że Iran zaatakował bazę, która jest symboliczna. Baza amerykańska Al-Udeida to jest największa baza na Bliskim Wschodzie, symbol amerykańskiej obecności na Bliskim Wschodzie i oczywiste jest też to, że Iran doskonale wiedział o tym, że ta baza jest pusta, ale chodziło o pewnego rodzaju podkreślenie pewnego rodzaju symbolu, który byłby bardzo czytelny zarówno dla opinii publicznej na całym świecie, dla władców i przywódców i liderów krajów na Bliskim Wschodzie oraz też i dla samych Irańczyków i dla samego reżimu. A według amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, według jego informacji, irańskie ataki nie spowodowały żadnych ofiar wśród Amerykanów, nie spowodowały też prawie żadnych zniszczeń. Odpowiedź Iranu była słaba i oczekiwana, powiedział przed chwilą Donald Trump. Wcześniej światowe media informowały, że Iran wysłał też rakiety na amerykańską bazę w Iraku. Ta informacja nie została jednak oficjalnie potwierdzona. Wszyscy wiedzą, że zaatakowane przez nas obiekty nuklearne w Iranie zostały całkowicie zniszczone, oświadczył prezydent USA Donald Trump, krytykując część mediów za to, że według niego rozpowszechniają fake newsy na ten temat. To się nigdy nie skończy z tymi kanaliami w mediach, dlatego ich oceny są najniższe w historii, zerowa wiarygodność. Oburzył się Trump. Prezydent wcześniej oświadczył, że obiekty zaatakowane przez siły amerykańskie zostały całkowicie i totalnie zniszczone. Szacowanie skali zniszczeń nie zostało jednak jeszcze zakończone. W związku z frontami burzowymi przemieszczającymi się przez Polskę strażacy przeprowadzili ponad 3100 interwencji. Głównie usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji oraz domów. Najwięcej tego typu zdarzeń notowane jest w województwie zachodniopomorskim, to jest 2000 interwencji. W województwie wielkopolskim to jest ponad 420 zdarzeń, śląskie 415, dolnośląskie 370, opolskie 360 i lubuskie to jest 360 zdarzeń, więc w wielu regionach jest naprawdę bardzo niebezpiecznie. Do takich regionów również zalicza się m.in. kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie i mazowieckie. Mówił Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej i dodał, że obecnie front burzowy przechodzi przez centrum kraju i zmierza na wschód. Największym zagrożeniem są spadające konary i łamiące się drzewa. O godzinie 20 bez prądu było 90 tysięcy odbiorców. Gruzińska policja zatrzymała trzech liderów opozycji. Sąd w Tbilisi orzekł wobec nich areszty za niestawienie się na przesłuchanie przed Parlamentarną Komisją Śledczą. Rządząca partia gruzińskie marzenie po sfałszowanych w ubiegłym roku wyborach parlamentarnych ogranicza prawa obywateli i stosuje represje wobec opozycji. Między innymi po fali protestów powołała Parlamentarną Komisję Śledczą, która bada rzekome nadużycia poprzedniego rządu. Trójka liderów dwóch najaktywniejszych partii opozycyjnych nie stawiła się na przesłuchanie w tej sprawie. Sąd skazał Mamukę Hazaradzego i Badriego Dżaparidzego na 8 miesięcy pozbawienia wolności i zakazał im zajmowania stanowisk publicznych przez 2 lata. Obaj

She's moving down the seaside, 'cause that's where he comes from. He gave away all of her records. Is that where she belongs? Better think it through. 22.16 to Sarah Cracknell i jej koledzy z zespołu Saint-Étienne. Wczoraj minęło równo 25 lat od premiery piątego albumu w dyskografii tej brytyjskiej grupy Sound of War, a to była piosenka zatytułowana How We Used to Live, właściwie utwór składający się z kilku różnych fragmentów. Pozostajemy w Anglii, jeden z największych przebojów dzisiejszej audycji.

Przed paroma minutami Futro i Spacer po miłość sprzed 23 lat, a tuż przed chwilą Metronomy, kompozycja Josepha Mounta, również tekst jego autorstwa, to była piosenka The Look, jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów twórczości grupy Metronomy z płyty English Riviera, rok 2011. Teraz cofniemy się do lat 90., ale pozostajemy w Anglii, posłuchamy grupy, która była popularna głównie w dekadzie lat 90. Dubstar, z tym, że to będzie utwór zremiksowany, bardzo długi, ale też bardzo ładny. L'alta marea. Alla mattina, un bambino piccolo, limonata. Thank you. bambino. Zremiksowany Elevator Song. To była grupa Dubstar. Kolejny i zarazem ostatni cover w dzisiejszej audycji. Fragment twórczości grupy The Verve, tym razem w wykonaniu London Grammar. I can change it, I am. change, I can't change, I can't change, I can't change. I am here in my mode, here in my mode. I am a million different people from one day to the next. I can change my mode, no, no, no, no, no. London Grammar to była oczywiście piosenka z repertuaru grupy The Verve. W nowym opracowaniu, znaczy w nowym, już nie aż tak bardzo nowym, ale zdecydowanie odbiegającym od oryginału. Audycja GH Plus powoli dobiega końca. Myślę, że wrócimy jeszcze kiedyś do takich leniwych brzmień chilloutowych tego lata. Dodam, że po 23 na kolejny odcinek z cyklu Ludzie zaprosi Państwa Michał Nogaś. Będzie rozmawiał z polską pisarką Joanną Bator. Natomiast dziś na zakończenie jeszcze dwie panie po polsku. Klaudia Marzec, a później Karolina Kozak. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, oraz Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Spokojnej nocy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zapadam się do wewnątrz. Twe ciało posągowa biel, już mi wszystko jedno. Myśli przędą wątpliwości spęd, w tej mizernej ciszy ja tak trwam. Z czasem kocham jakby bardziej rzeczy, co z natury miałkiej, raczej są. Zapadam się do wewnątrz. Moje wątłe ciało posągowa biel, już mi wszystko jedno. Myśli przędą wątpliwości spęd, w tej mizernej ciszy ja tak trwam. Tylko zdalnie scenariusze czarne kradnę, trochę z gry o tron. Dźwięk budzika gnije marnie i choć słucham tylko karnie, nie wymieniam go. Bima, ale tony tutaj sama. Może wytrwam do białego rana, może szlak mnie trafi, bo zapadam się do wewnątrz. Wątłe ciało posągowa biel, już mi wszystko jedno. Myśli przędą wątpliwości spęd, w tej mizernej ciszy ja.